Niko hapa kwapa mziki mzuri wa kwapa juu kwa famous. Ama jualisi ya marapo upendo na madame bass wanajita lyricist. Kwezi interviews na mimi tundo metuwa lyric video kaita million views now. Sulikamna ubaya ikuwa tusema heri atunge kwa mia ulaya merudi wasanii wakaanza kuambiwa retire secular lakini unaandika gospel fire silver lie na junta sound nikan kwa madreba juzi walai nilipanda matatu na trena siuzi mayai nimetoka mbali aisena si shirongai true story leto simtarudiana lakini atujaiachana tunarudiana kwa nini na majali wa inshallah mina vijana wawili tutazidi sana kando na kukosana niamini tuspimani akili mina kicha wambia wache kujicho kesha ulimi mindo ticha enye maze watatalini kujichocha junikia tukismama ona mini miuna FIFA yeah aminia bona na na na na na na na bona na na na na na na baki mteja tu au kitoka ni achange kwa keja tu najue kilia ni mtu anataka favor tu kila conversation ni ka deja vu maisha imejana watu fake uongo na visu za kunidunga nikiwa geuzi ya mgongo washa sense ndakafunga sawa na nyemelea sezi ya pot kumwaga unga na jitegemea kimani kwa binadamu mimi na kimani kwa God si kwa sanaa mimi kas kupendi sikufichi no pretending hata simu zenu mimi si chicken kwa fist kwa nini scopist niamini mimi niko pia na go through vitu real ka nyinyi mimi pia maybe to give beats out pia twezi ya get iko rap na yeah. Toa hits ka mimi aminia bona na na na na na na bona na na na na na na chazi uza DJ kina Don Larry ama Martin Luther na New Year CNN wana interview sio mimi nikianza kitu ni watu wa few waliamini na bia kose heshima isipokuwa kwa inchi yake kwa jamaa zake na nyumbani mwake na bia kose heshima isipokuwa kwa inchi yake kwa jamaa zake na nyumbani mwake ini ya kila mtu nteuliza kana penda rapo kaniambia kwa 50-50 yeah kila mtu wana consider kuingia ipizi ya mziki but ameambiwa ati mziki ya ilipi kukwapa juni fashion basi kazi yata kaweni rapa juni fashion na tukitaki yapa ini ya msanyi ule langa njana gitana imba poplisa ina taendelea tatana juu hata ajalipua yeah ini ya mtuwa yeyote ya kona dream siku moja joni we watakita king joni umepanda stage na umeshika usiwaisa umali umetoka juu mefika aminia stroke it stroke it stroke it style mingi chinda menu ya kinyozi aminia naza suwa wengine watoshi aminia aminia aminia.